Tamam, o zaman şöyle yapalım. Evet, kaldığımız evet. Yerden inşallah önümüzdeki hafta devam edelim. Tamam mı? Vallahu alem ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmin. Hakkınızı helal edin inşallah. Evet.